Zdrowid. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz je mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9 sierpnia, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. To już pewne, będzie dodatkowe wsparcie na granicy z Białorusią. Zostanie skierowanych tam około 2000 żołnierzy. W Małopolsce spodziewane jest poważne załamanie pogody. Za chwilę szczegóły alertu IMGW. Polski astronauta weźmie udział w misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Trwają ostatnie formalności w tej sprawie, poinformował minister rozwoju Waldemar Buda. Od dzisiaj mamy już pewność i gwarancję, że drugi w historii Polski nasz astronauta będzie uczestniczył w misji kosmicznej na orbitę. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik poinformował, że do wsparcia Straży Granicznej na granicy z Białorusią skierowanych zostanie około 2000 żołnierzy. Wzmocnią oni działania Straży Granicznej zarówno w województwie podlaskim, jak i w województwie lubelskim. Żołnierze dotrą na granicę w ciągu najbliższych 2 tygodni. O dodatkowe wsparcie wnioskował w tym tygodniu komendant główny Straży Granicznej. Ma to związek z rosnącą liczbą migrantów, którzy próbują nielegalnie dostać się do naszego kraju. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że społeczeństwo białoruskie niejednokrotnie wyraziło wolę do życia w wolnym i demokratycznym państwie, a Polska wspiera europejskie aspiracje Białorusi. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef MSZ-u odniósł się do mijającej dziś 3. rocznicy sfałszowanych wyborów prezydenckich w tym kraju. Zbigniew Rau powiedział, że reżim Aleksandra Łukaszenki uniemożliwia Białorusinom możliwość normalnego rozwoju. Setki tysięcy z was opuściło ojczyznę. Uciekliście przed represjami i z braku perspektyw. Niestety, spirala przemocy nie ustaje. Wasi rodacy w kraju poddawani są bezlitosnej propagandzie. Jestem jednak przekonany, że w przyszłości wasza wolna ojczyzna przyjmie was, aby móc w pełni i prawdziwie rozkwitnąć. Po ogłoszeniu w 2020 roku wygranej Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich tysiące Białorusinów wyszło na ulicę. Dyktator wysłał przeciwko nim uzbrojone oddziały milicji i wojsko. Protesty trwały wiele tygodni. Do dziś setki działaczy opozycji, związkowców i obrońców praw człowieka przebywa za kratami. Teraz krótki alert pogodowy. W południe niemal na całym obszarze województwa małopolskiego zaczął obowiązywać alert przed burzami. Ostrzeżenie IMGW ważne będzie do godziny 21. Według prognoz burzom miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Może spaść też grad. Alert obowiązuje w całym województwie poza powiatami olkuskim i miechowskim. Polski astronauta weźmie udział w misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Te informacje przekazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Polak będzie m.in. testował zaawansowane technologie polskich przedsiębiorców. To jest niesamowita historia, która pisze się na naszych oczach. Mamy kandydata, ale jego udział w misji musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz naszych amerykańskich partnerów, dodał Waldemar Buda. Kilka dni temu podpisałem umowę, a dzisiaj już wiem, że jest ona parafowana przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz naszych partnerów w Stanach Zjednoczonych. Co to oznacza? Od dzisiaj mamy już pewność i gwarancję, że drugi w historii Polski nasz astronauta będzie uczestniczył w misji kosmicznej na orbitę. Oczywiście będziemy proponowali, żeby to był Sławosz Uznański, jedyny możliwy kandydat, ale musi mieć on jeszcze zatwierdzenie ze strony Europejskiej Agencji oraz naszych partnerów. Polski astronauta wybrany do misji skupi się też na eksperymentach technologicznych, dodał Waldemar Buda. Ponad połowa ukraińskich uchodźców, którzy przybyli do Czech, planuje pozostać w tym kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez organizację PAKO Research. Jednocześnie spada odsetek tych, którzy są przekonani, że wrócą na stałe do ojczyzny. Przed rokiem deklarowała to 1/3 badanych, obecnie 1/4. połowie czerwca aktualne wizy posiadało 345 tysięcy uchodźców z Ukrainy. W Czechach chcą pozostać głównie ci, którzy znaleźli zatrudnienie, nauczyli się języka i zintegrowali z lokalną społecznością. Stałą pracę ma 67% uchodźców. 2/3 z zatrudnionych pracuje jednak poniżej swoich kwalifikacji, co wynika zwykle z problemów z uznaniem wykształcenia i niedostatecznej znajomości języka. Znajomość czeskiego deklaruje obecnie 44% badanych. Przed rokiem było to 16%. Badanie wykazało, że prawie 2/3 ukraińskich uchodźców spotkało się w Czechach z dyskryminacją. Najczęściej miało to miejsce w trakcie szukania mieszkania lub pracy. Prawie 40% ankietowanych twierdzi, że otrzymuje niższe wynagrodzenie niż Czesi pracujący na tej samej pozycji. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, głównie nad morzem i w południowo-wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 22 na południowym wschodzie. Chłodniej na Podhalu, około 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a nad morzem dość silny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Maciej Załęcki. Kolejna wspólna godzina, drodzy Państwo, a w niej między innymi festiwal folklorystyczny Worldwide Kids, oczywiście kalendarium muzyczne i fajny film. We'll be right back. Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczął się Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folklorystyczny Worldwide Kids. 10 dziecięcych zespołów z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji przyjechało do Puław, by dzielić się swoją kulturą podczas koncertów. Mieszkańcy powiatu puławskiego, nie tylko mieszkańcy powiatu puławskiego, mogą poznać pieśni regionalne, różne stroje i tańce narodowe. Raz i dwa i. Tańcuj, Marta, na ci piją. Tańcuj, Marta, na ci na. Łukasz Chojnacki, organizator, dyrektor Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folklorystycznego World Wide Kids. Ten festiwal jest wydarzeniem, które ma na celu szerzenie, kultywowanie tradycji naszych polskich, narodowych, bo w tym festiwalu wystąpi 6 polskich zespołów dziecięcych, 4 zespoły zagraniczne, więc także zapoznanie z kulturą innych narodów, tutaj naszych mieszkańców, odbiorców tego wydarzenia. Są też warsztaty z rękodzieła artystycznego prowadzone przez panie z Płaskiego Klubu Twórców Ludowych. Na przykład dzisiaj mamy warsztaty tkackie, co jest dosyć też niespotykane, jak na takie ogólnodostępne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Zaczynamy od nóżki. To jest cała nasza kierownica, co będzie kierować naszą pracą. Ale nie bój się, nie aż tak. Swobodnie sobie stań i tu paluszkami. To mogę? O tu, blisko. I zobacz, otworzyła się buzia taka, tak zwana, która czeka teraz na coś, że będzie coś podane. Więc jej podajemy kolorek, jaki sobie wybraliśmy. I będziemy snuć, tak? Proszę. Pokazujemy tą naszą kulturę, ale też uczymy się od innych. Dokładnie tak. Tutaj będziemy mogli zobaczyć kulturę na przykład zespołu góralskiego ze Słowacji. Zespół z Czech pokaże swoje tańce i swoją kulturę narodową. Mamy 2 zespoły ukraińskie, które pokażą tańce kozackie na przykład. Są dosyć widowiskowe, a w wykonaniu dziecięcym wcale nie odstają bardzo od zespołów dorosłych. Natalia Dziubenko, ja artystyczny dyrektor. Natalia Dziubenko, dyrektor artystyczny zespołu ludowego Drużba z Ukrainy. Ja Polskę dużo lubię. Ja kieruję kolektywem 22 roki. Bardzo kocham Polskę. Kieruję zespołem już 22 lata i zawsze lubimy przyjeżdżać do tego kraju. To już 3 wyjazd do Polski. W czerwcu byliśmy w Krakowie, w lipcu w Lublinie i Zamościu, a teraz w Puławach. Przywieźliśmy program 2 regionów Ukrainy. To jest Polesie, gdzie mieszkamy, czyli zachodnia część Ukrainy, a także zaprezentujemy nasz symbol Ukrainy, narodowy taniec Hopak. Symbol Ukrainy, nacjonalny taniec Hopak. My przede wszystkim będziemy przedstawiać wiązankę tańców lubelskich. Oprócz tego będziemy mieli różnego rodzaju przyśpiewki i piosenki wykonywane przez dzieci. I te troszkę większe, i te najmniejsze u nas, które są jeszcze w grupie takiej najmłodszej, to przedział około 7-8 lat. Nazywam się Drych Piotr, jestem instruktorem tańca i choreografem w harcerskim zespole pieśni tańca Grześ. Pasja wraca po tej naszej pandemii. Teraz zupełnie są inne czasy. Dzieciaki już powoli wracają do tego, co było kiedyś u nas w historii. Cieszymy się z tego, że jeszcze oprócz tego, że istnieje piłka nożna, wracamy do naszych po prostu korzeni, czyli folkloru. Tego, co nas łączy na całym świecie. Od jak dawna w Grzesiu? Chyba od 4 lat. Jak to się zaczęło? Zaczęło się, bo lubię tańczyć. W domu tańczyłam zawsze codziennie i jak ulotki roznosili w szkole, to zaczęłam chodzić. I spodobało ci się? Tak. A jak ta twoja przygoda się zaczęła? No podobnie jak koleżanki, też lubiłem jakby muzykę zawsze tak słuchałem. Jakiś piosenek z tatą śpiewaliśmy razem i po prostu jak się dowiedziałem, że tam będą też zajęcia wokalne, to bardzo chciałem chodzić. Tak samo koleżanka tańczy od 4 lat. Każda kultura ma coś innego. My czerpiemy coś od nich, oglądamy ich stroje, ich folklor. Oni oczywiście kochają polski folklor. Festiwal potrwa do 13 sierpnia. Oprócz Puław poszczególne zespoły wystąpią także w Nałęczowie, a ten materiał przygotował Łukasz Grabczak. Imitation of life.

Jeszcze jako nastolatka Whitney występowała ze swoją mamą Emily Cissy Houston. Śpiewała m.in. na jej płycie Think It Over z 1978 roku. Co ciekawe, swoją przygodę z show biznesem artystka rozpoczynała jako modelka. Cały czas jednak nagrywała i wysyłała swoje demówki, aż w końcu udało jej się podpisać pierwszy kontrakt płytowy. Jej debiutancki album, zatytułowany po prostu imieniem i nazwiskiem, ukazał się w 1985 roku. Wydawnictwo osiągnęło ogromny komercyjny sukces, zyskując aż 4 nominacje do nagród Grammy, w tym za album roku. Kolejne płyty to kolejne sukcesy, a ich szczyt nastąpił w 1992 roku, gdy Whitney zaliczyła swój filmowy debiut w produkcji Bodyguard. Artystka współtworzyła także soundtrack do filmu. To właśnie na nim znalazł się jeden z największych przebojów wszechczasów, cover utworu oryginalnie nagranego przez Dolly Parton, czyli I Will Always Love You. Przechodzimy do roku 1995 i do rocznicy odejścia Jerry'ego Garcia, amerykańskiego gitarzysty i wokalisty, lidera grupy Grateful Dead, uważanej za jeden z najważniejszych psychodelicznych zespołów w historii muzyki rockowej. Sam Garcia uznawany jest także za ojca chrzestnego improwizowanego gatunku zwanego jam rockiem. W dniu śmierci Garcia Rada Miejska San Francisco, z którego pochodził muzyk, ogłosiła żałobę i nakazała opuścić flagi do połowy masztów. W 2003 roku magazyn Rolling Stones umieścił Jerry'ego Garcia na 13. miejscu listy najlepszych gitarzystów wszechczasów. Na koniec jeszcze jedna data urodzinowa. Przenosimy się do Londynu, gdzie w roku 2003 na świat przyszła Arlo Parks, jedna z najciekawszych brytyjskich popowych wokalistek młodego pokolenia. Jej debiutancki studyjny album Collapse in Sunbeams, wydany w 2021 roku, spotkał się z dużym uznaniem krytyków i zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście albumów. Jej najnowsza płyta My Soft Machine ukazała się 26 maja tego roku. Trafił na nią m.in. single Blades, który właśnie wybrzmiewa nam w programie trzecim. Kalendarium muzyczne. Get Up Kid, 30 Seconds to Mars, to też jest utwór, który jest w ramach propozycji na naszej liście przebojów trójki. Można głosować, przypominam, do piątku, do godziny 12. Warto zajrzeć, warto śledzić, warto słuchać. A nawiązując do historii Whitney Houston, trzeba wspomnieć, że też rodzina, w której się wychowała, była ewidentnie związana z muzyką. Czy można było zostać, nie zostać piosenkarką? Chyba to niemożliwe, bo matka śpiewała, Dionne Warwick była jej ciotką. Matka jeździła w trasy koncertowe ze swoim zespołem, z Elvisem Presleyem i tak dalej, i tak dalej. Warto trochę poczytać o Whitney Houston i też o jej drodze, która od początku nie była łatwa i może znajdzie się ten moment, kiedy można było coś zmienić, żeby to wszystko poszło potem lepiej. Trójka. W amerykańskim filmie Reality jest już głośno na świecie. Wymienia się go w kontekście późniejszych, najważniejszych nagród. Wyróżnia go to, że portretuje w rzadki, w zaskakujący sposób współczesną młodą bohaterkę, a o filmie z Dominiką Baranowską rozmawia oczywiście Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Od razu wyjaśnijmy, że Reality to imię głównej bohaterki filmu. Tak, to jest jej prawdziwe imię. Co więcej, jej prawdziwe nazwisko brzmi Winner, więc dziewczyna nazywa się Reality Winner. I w jej życie, wydawałoby się takie spokojne i uporządkowane, bardzo szybko wchodzą agenci FBI. To dosyć niezwykłe połączenie. Tak, ponieważ Reality ma 25 lat, jest instruktorką jogi, crossfitu, mieszka sobie w takim zwyczajnym domku na amerykańskich przedmieściach z ukochanym psem, kotem, więc no raczej nie jest to takie miejsce, gdzie spodziewalibyśmy się agentów FBI, no ale oni pojawiają się na samym początku filmu, no i prowadzą taką bardzo inteligentną rozmowę z Reality, w trakcie której dowiadujemy się coraz więcej szczegółów na temat przyszłości Reality. To jest młoda kobieta z tajemnicą, a może i nawet z niejednym sekretem. Z niejednym, zdecydowanie. Powiedzmy nieco więcej o obsadzie filmu, bo ta też jest atrakcyjna. Na pierwszy plan wysuwa się Sydney Sweeney, dla której jest to absolutnie przełomowa rola, ponieważ do tej pory kojarzyliśmy ją z takich seksownych bohaterek, jak w Euforii, czy w Białym Lotosie. Tutaj pokazała aktorstwo najwyższej próby. Pojawiały się głosy, że wręcz rola zasługuje na Oscara. Myślę, że dobrze to ujął amerykański Rolling Stone. Oni napisali, że nareszcie wszystkie światła na Sydney Sweeney, ponieważ ona dotychczas też grała role raczej drugoplanowe, które się wybijały i widzowie na pewno ją pamiętają, ale tutaj już jest to taka pełnoprawna rola pierwszoplanowa, na którą ta młoda amerykańska aktorka zdecydowanie zasługiwała. Szczególnie zaprosiłabyś na ten film kobiety, czy to jest absolutnie uniwersalny i film dla wszystkich? Myślę, że przede wszystkim dla młodych kobiet, ponieważ w postaci reality wbrew pozorom może się przyjrzeć większość dziewczyn. No oczywiście zapraszam na film wszystkich, ponieważ film jest po prostu świetny, ale wiem, że szczególnie rezonują z nim takie właśnie młode kobiety. Ta gra, którą reality toczy z agentami FBI, jest bardzo inteligentna. Tam nie ma takiej dosadności. To nie jest wszystko rysowane grubą krechą. To jest bardzo taka subtelna, podprogowa gra. Czyli Josh Hamilton, partnerujący Sydney Sweeney w głównej roli, nie będzie miał z nią łatwo. Nie, panowie z FBI, tam jest więcej, bo na początku jest tylko dwóch, a potem tam się robi już cała armia tych panów od FBI, to nie jest łatwa przeciwniczka. Nie. A jeszcze jej pies nie lubi mężczyzn, więc ma jeszcze pomocników. To taki żarcik. Zresztą w filmie też poczucia humoru nie brakuje, więc nie jest to taki klasyczny thriller, choć oczywiście film bardzo trzyma w napięciu, ale jest też lekkość, jest dowcip. No, myślę, że... Na wakacje ciągle jak znalazł. Nikt nie będzie zawiedziony, nie tylko młode kobiety. Reality od jutra w naszych kinach, a o filmie z Dominiką Baranowską rozmawiał Ryszard Jaświński. Ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz, jak Ciebie kocham, dobrze wiesz, jest zawiązanego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię, a przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham, dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Program Trzeci Polskiego Radia.